złotych. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Padł rekord zakażeń podczas czwartej fali pandemii. Dziś potwierdzono prawie 16 tysięcy infekcji. Wciąż nie ma porozumienia na linii Warszawa-Praga w sprawie kopalni w Turowie. Jesteśmy w dobrym dialogu. Potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku na uzgodnienie szczegółów i wtedy wrócimy do Państwa z ostatecznym komunikatem. Stołeczna policja przygotowuje się do zgromadzeń, jakie mają się odbyć w związku ze Świętem Niepodległości. Niemal 16 tysięcy zakażeń, ponad 150 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylu dobowych infekcji jeszcze nie było podczas czwartej fali pandemii. Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany, czy w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną rząd planuje wprowadzenie nowych obostrzeń, zaznaczył, że wystarczająco skuteczną barierą są osoby zaszczepione oraz te, które przechorowały COVID-19. Wszyscy jesteśmy dzisiaj pod wrażeniem tych 15 900 nowych przypadków, ale przypomnę, że w zeszłym roku to już oscylowało grubo powyżej 20 tysięcy. Ta różnica też pokazuje, że mamy do czynienia z inną sytuacją. Jeżeli mamy inną sytuację, to też inna jest polityka. Te restrykcje to nie jest w tej chwili dobre rozwiązanie, bo chcemy, żeby możliwie ta pandemia czy ta fala przechodziła jak najniższym kosztem społeczno-ekonomicznym. Najwięcej nowych zakażeń wykryto dziś w województwach mazowieckim oraz lubelskim. Po południu, po ponad 3 godzinach, zakończyło się w Pradze spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech w sprawie kopalni w Turowie. 18. runda negocjacji nie zakończyła się porozumieniem. Obie strony uznały, że potrzebują jeszcze czasu na ustalenie szczegółów dotyczących przyszłej międzyrządowej umowy w sprawie Turowa. Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że rozmowy dotyczące Turowa zbliżają się do finału. Jesteśmy w dobrym dialogu. Potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku na uzgodnienie szczegółów i wtedy wrócimy do Państwa z ostatecznym komunikatem. Przed dzisiejszymi rozmowami w Pradze Anna Moskwa zaznaczyła, że jest to ostatnia szansa na wypracowanie porozumienia z ustępującym rządem Andreja Babisza. Uczestniczący w rozmowach hetman kraju libereckiego Martin Puta, komentując spotkanie, wskazał, że są jeszcze kwestie, które wymagają dodatkowych wewnętrznych ustaleń. Ja myślę, że potrzebujemy ten czas. Potrzebujemy czasu, żeby ze szczegółami zapoznali się wszyscy, którzy będą o tym decydować teraz i wszyscy, którzy prawdopodobnie będą o tym decydować w przyszłości. Są jeszcze sprawy, które obie strony muszą sobie wyjaśnić we własnych krajach. Wyjaśnić na domaćym rzeźcie. We wtorek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w związku z pozwem w sprawie Turowa złożonym przez stronę czeską. Ewentualne porozumienie miałoby doprowadzić do wycofania skargi przeciwko Polsce. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Stołeczna policja przygotowuje się do zabezpieczenia uroczystości i manifestacji w Święto Niepodległości. Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Maczak, powiedział, że planowane są działania na wielką skalę z udziałem funkcjonariuszy z całej Polski. Musimy pamiętać, że 11 listopada to jednak dużo przedsięwzięć na ulicach Warszawy, dużo zgromadzeń, dużo uroczystości również rangi państwowej, więc tak jak było to w latach minionych, również i w tym roku będziemy korzystali ze wsparcia naszych kolegów z Polski. Nadkomisarz Sylwester Maczak nie informuje, ilu funkcjonariuszy będzie pilnować porządku w Warszawie. Nie wiadomo bowiem, ile ostatecznie wydarzeń odbędzie się tego dnia. Różne podmioty mogą zgłosić kolejne zgromadzenia. Pozostaje jeszcze również oprócz trybu zwykłego tryb uproszczony, jeżeli chodzi o poszczególne zgłoszenia, więc poczekajmy jeszcze kilka dni. Za kilka dni mogą być zupełnie inne zgromadzenia zgłoszone, mogą być zupełnie różne warianty. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł dziś do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na decyzję Stołecznego Sądu Apelacyjnego, który nie zgodził się na zarejestrowanie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Maria Skłodowska-Curie czy Albert Einstein. Między innymi ci wielcy naukowcy pojawili się na muralu zdobiącym szkołę podstawową numer 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce. Dziś oficjalnie zaprezentowano dzieło, które współtworzyli uczniowie podczas warsztatów. Chciałem w ten sposób zaktywizować dzieci i młodzież, mówi twórca muralu Michał Stachera. Zwłaszcza w miastach turystycznych oni są strasznie zaniedbywani. Ja uważam, że są w pewnym sensie jakby wykluczoną społecznością. I tutaj pokazujemy takimi działaniami, że oni są ważni, że mają też coś do powiedzenia. Jest tu mnóstwo zdolnych ludzi wśród dzieci i młodzieży. Trzeba im właśnie dawać po prostu narzędzia, żeby mogli się wykazać. I tutaj właśnie ten mural udało się wykonać dosyć szybko, bo on powstał w ciągu 4 dni.

program trzeci Polskiego Radia. I przy takiej muzyce właśnie zakończymy ten piękny dzień. Rival Sons prosto z Kalifornii na dobry początek. No a w programie oczywiście, jak sama nazwa audycji wskazuje, sporo będzie klasyki, ale będą też nowości. Bardzo różna muzyka polska i tak a propos nowości, to zagramy sobie teraz coś ze Szwecji. Kilka dobrych tygodni temu ukazała się nowa, szósta płyta takiego zespołu Zorebro. To jest Szwecja właśnie, no ciekawie grają, energetycznie, Smash into Pieces, tak nazywa się ta formacja. Szósta płyta nosi tytuł New Horizon. No to posłuchajmy sobie teraz, jak grają w Szwecji. Smash into Pieces. Smash into Pieces, tak nazywa się ta orkiestra. Proszę Państwa, lubię przynosić polskie płyty. Tegoroczny krążek drużyny o nazwie Dance Like Dynamite. To jest bardzo ciekawa formacja. W zasadzie można mówić o takiej grupie, supergrupie środowisk trójmiejskich. Ludzie, którzy grali w przeróżnych zespołach w całej Polsce. No a ja trzymam teraz przed sobą krążek zatytułowany Litania Kłamstw. To jest, myślę, bo już nam się pomału kończy ten rok, jedna z lepszych tegorocznych płyt. Koncept album. To jest litania kłamstw i zrobimy taki eksperyment. Z kontekstu wyjmiemy jeden utwór, myślę, że obroni się. Szukam, taki jest tytuł tej kompozycji. Dance Like Dynamite. Byłem w miejscach, widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona. Na zawsze zabrał je wiatr. Szukają, jest coraz lepiej, bo to druga płyta, Dance Like Dynamite, i coraz ciekawiej na tych krążkach. No ludzie i Blenders, i Made in Poland, Shipyard, Red Rooster, Sweet Noise, no sprawdzeni w bojach. Proszę Państwa, to jest roka klasyka według Wiernika w trójce, w związku z tym teraz będzie dwóch klasyków za jednym zamachem. Razem napisali utwór, który za chwilę zabrzmi. Pożegnamy się z lamentowaniem Goodbye Lament. Taki jest tytuł utworu. A razem ten utwór stworzyli tak. Pan wspaniały gitarzysta Tony Iommi, Black Sabbath oczywiście przede wszystkim. No i drugi pan, świetny perkusista, ale też grający na innych instrumentach i śpiewający. I kiedyś w Nirwanie to jest Dave Grohl. Razem Iommi z Grohlem. Goodbye Lament. chasing me. Damn this destiny. I will be the one who cries when you go. Klasycy Tony Iommi i Dave Grohl razem. Proszę Państwa, z Australii coś teraz sobie zagramy i coś, myślę, i ciekawego, i ważnego, bo powrót, oni cały czas, tylko tak przyczajeni, myślę o muzykach zespołu Midnight Oil z Sydney. Przecież w roku ubiegłym ukazał się album The Macarato Project, no a teraz miesiące nas dzielą od premiery kolejnego krążka, to będzie już 22 rok. Show of Hands, znamy tytuł tego albumu. Midnight Oil przygotowywał się też poniekąd do tego szczytu klimatycznego w Glasgow, no i w odpowiednim momencie grupa wystrzeliła utworem zatytułowanym Rising Seas. Zespół znany z tego, iż na sercu zawsze leżało mu bezpieczeństwo przyszłości dla naszej planety i kryzysem klimatycznym się Peter Garrett interesował i zajmował. O zespole, no zespół, przypomnę, początek lat 70. jeszcze jako Farm, potem Midnight Oil, The Oils, tak też mówiło się o tej grupie. No i są z nami. To co? Zagramy sobie teraz Rising Seas w trójce, Midnight Oil. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess, we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. Fading, program Trzeci Polskiego Radia, 22:31 minut. No i ciekawy tekst Petera Garretta. Ten zespół cały czas, tam były oczywiście przerwy, ale grają, nagrywają. No i tak jak sami państwo słyszeli z tego tekstu i o temperaturach rosnących, i o klimacie, i różne ciekawe spostrzeżenia. Midnight Oil z nowej płyty, ale premiera całego krążka w przyszłym roku. No to kolejna polska tegoroczna płyta, świeżutka, sprzed 2 albo 3 tygodni. Do góry nogami, tak nazywa się zespół rock'n'rollowy z Olkusza. Pozdrawiamy cały Olkusz oczywiście. Płyta nazywa się Czarna Owca. Gościnnie w tym utworze Jarek Ważny, no, nasz czołowy puzonista, bardzo aktywny ostatnio. Oczywiście zespół macierzysty, grupa Kult, ale i Darmo Zjady, i projekt Polskie Znaki. No i tu będzie razem z kolegami Do góry nogami. Do góry nogami. Czarna Owca, tak nazywa się krążek tego zespołu z Olkusza. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce, no to teraz mamy bardzo klasyczny zespół przed sobą, bo to sprawdzam, 67 rok, to lata 60. Wtedy grupa startowała. No i cały czas aktywny Blue Oyster Cult. Zespół sprzedał już chyba 30 milionów płyt. Buck Dharma to jest ten człowiek, który trzyma to wszystko, całą tę drużynę, gitarzysta, wokalista, i mamy cały czas najnowszą płytę zatytułowaną The Symbol Remains. To sobie zajrzymy i fajnie tam się dzieje. Stand and Fight, Blue Oyster Cult. shirt moaning blood. They came from the east, they came from the west, finally turning the tide. And in this place, the human race found the will to survive. Stand and fight, it's do or die. A call to arms, it's you and I. Stand and fight for victory. We're gonna make our own history. Prawda? Dobre chyba skojarzenie. Stand and Fight, Blue Oyster Cult. I a propos stadionów, no to się będzie jutro działo. O tej samej porze niestety Hubert Hurkacz z Nowakiem Dziokowiczem w półfinale w Paryżu i o tej samej porze derby Manchesteru, United kontra City. No to się będzie działo. No a te ostatnie parę dni to spędziłem przy tenisie, trochę nerwy mam nadwyrężone. Ten Hurkacz dał popalić, ale dopiął swego, jest w tej ósemce najlepszej sezonu, no i w Turynie od przyszłej niedzieli Masters będzie się działo. Proszę Państwa, dzieje się też bardzo dużo, wbrew pozorom, na scenach muzycznych całego świata. No myślę, że to jest jedno z większych wydarzeń. Jednak po 12 latach możemy spodziewać się za kilka miesięcy kolejnego albumu, 11 już albumu zespołu Porcupine Tree. Jeśli ktoś z Państwa nie słyszał, to myślę, że wielka radość. Closure Continuation, tak ta nowa płyta nazywa się. Planowana premiera w czerwcu przyszłego roku. Steven Wilson oczywiście w roli głównej. On to w 87 roku wszystko wymyślił. Wraz z nim jest Richard Barbieri, Gavin Harrison. Z Wilsonem ostatnio miałem kontakt poprzez Blackfield, czyli za Vivem Geffenem, co sobie robili, ale to zupełnie inna muzyka od tej z Porcupine Tree. Kiedyś, pamiętam, mówiło się pasterski rock, psychodeliczny, trochę ambient, classic, metal, no przeróżne pomysły, a co się będzie działo na tej nowej płycie, no to mamy małą próbkę tego, bo jest już utwór zapowiadający ten nowy, 11 album, Harry Dunn, tak nazywa się ta nowa kompozycja w trójce, Porcupine Tree. Wow, na antenie trzeciego programu. Porcupine Tree ponownie. Zapowiedź nowej płyty w czerwcu przyszłego roku. Tak miałem Państwu trochę o koncertach poopowiadać, tych przyszłorocznych, ale zmieniłem zdanie po tym, jak się dowiedziałem dziś o tym, iż planowany koncert w Polsce zespołu Accept. Tydzień temu chyba graliśmy. Przełożony rok na rok 2023. Bilety ważne. No to co, o czym my w ogóle mamy rozmawiać? Proszę Państwa, dobrze, to grajmy to, co mamy, śledźmy to, co się dzieje, przynajmniej na nowych płytach. Punk's Not Dead i klasyka punk rocka, The Wipers, no jeden z najważniejszych w dziejach punkowych band, Pacific Northwest Punk Band, tak kiedyś nazywano tę orkiestrę z Portland, rok 1977, wtedy zespół wystartował, ale namieszał, ale ten Sage grał i na tej gitarze. Przypomnimy sobie fragment albumu sprzed lat dokładnie 40. 81. rok to był, płyta Youth of America, drugi album zespołu Wipers. Wspaniały utwór Taking Too Long. Wipers. 40 lat temu powstało to nagranie. Proszę Państwa, a w połowie lat 80. na festiwalu w Jarocinie zadebiutował zespół Fatum. Ta grupa odrodziła się niedawno, pojawiły się nowe nagrania. 85. rok Jarocin, 3 lata później płyta Mania Szybkości. 2002 rok, tuż po reaktywacji, tragicznie umiera wokalista Krzysztof Juraja Ostasiuk. Mania Szybkości, przypomnijmy sobie, Fatum. Thank you.